بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديث درس مزدان قلتنش حديث كان يتب تغتين كامز بقول إن شاء الله يتنش حديثا بشتر إن شاء الله اللهني إذن ومرحمة وفضل ويردم إلى باشلايمز. عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم. جاء عند أبي داود ومسند أحمد ومستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا. أبو رقية تميم ابن أوس الداريدا فيغمبرم صلى الله عليه وسلم أتلر دين نصيحة در بز أيتي كم جاء فيغمبر صلى الله عليه وسلم أتلر الله جون وأنين كتابه وفيغمبره va musulmonlarning imomlari va ummatan hammalari uchundir. Ya'ni Alloh uchun va kitobi uchun va payg'ambari uchun va musulmonlarning imomlari va oddiy avom musulmonlar uchun va boshqa musulmonlar uchun. Imom Muslim rivoyatlari Imom Abu Davudda va Imom Ahmadning musnadlarida kelgan va Abu Avonaning mustahrajida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam din nasihatdir degan jumlani 3 marta qaytardilar. Birinchi bu hadisda to'xtaladigan joyimiz, hadisning rivoyisi kim? Tamim ad-Dari radhiyallohu anhu. U kishi Abu Ruqayya bo'ladilar. Tamim ibn Aws ibn Xorija o'zlarining dor degan bobolariga nisbat berilganlar. Oldin nasroniy bo'lganlar, 9-chi hijriy yilda musulmon bo'lganlar. Qur'onni bir rakaatda turib xatm qilar ekanlar. Gohida bitta oyatni kechaning hammasida ertalabgacha takrorlab chiqar ekan. Madinada yashaganlar, keyin Madinadan Shomga ko'chib o'tganlar. Masjidga birinchi chiroq osgan kishi shu kishi bo'ladi. Falastinda hijriy 40-chi yilda olamdan o'tganlar. Bu kishining 18 ta hadislari bor. Imom Muslimda mana shu hadisdan boshqa hadis yo'q. Imom Buxoriyda esa u kishining hadislari kelmagan. Ikkinchi nuqtamiz, hadisning mavzusi nasihat juda ham ahamiyatli va juda ham muhim ekanligi haqida yoki nasihat vojibligi haqida gapiradi. Hadisning manzilati, hadisning shariatdagi o'rni. Bu hadis juda ham ulug' hadis. Nimaga? Chunki bu hadisda dinning suyanchiqlari, arkonlari va ustunlariga aniq ko'rsatma berilgan. Va yana shunday dinning asosi, ustuni nasihat ekanligi bu hadisda aytilgan. Nasihat bo'ladigan bo'lsa, din musulmonlarning orasida qoyim bo'lib turishini xabar berdi. Nasihat bo'lmasa, musulmonlarning hayotlarini hamma tomonlariga noqislik kirib borishini bu hadis aytadi. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahulloh aytadilarki, jama'at hadhihi al-kalimatu kull khayrin yubtagha wa yu'maru bih وكل شر يتقى وينهى عنه. محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تدركي دين نصيحة در ديجان كلمة خدر لديان buyuriladigan hamma yaxshiliklarni o'z ichiga sig'dirgan. Din nasihatdir degan so'zning ichida nima qidirsa, nima buyruq bo'lsa hammasi bor. Qanday yaxshiliklarga buyurilgan desangiz, mana shu hadisning zimnida bor. Hamma saqlanadigan yomonlik, qaysi yomonlikdan saqlanishi kerak va qaysi yomonlikdan qaytarilgan, mana shu hadisdan topamiz. Nasihat degan narsa nima? Abu Sulayman al-Khattabi rahimahulloh aytadilarki, "An-nasihatu kalimatun jami'atun yu'abbaru biha 'an jumlatin hiya iradatul khayri lil mansuhi lah." Nasihat jami' so'zdir. O'sha so'z orqali bir jumla ifodalab beriladi. Bu jumla nima? Ya'ni nasihat qilinayotgan insonga yaxshilikni iroda qilish. Siz kimga nasihat qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha nasihatdan siz o'sha nasihat qilayotgan odamga yaxshilik iroda qilyapsiz. Bu ma'noni cheklab beradigan bir so'zning o'zi bilan ifodalab berish mumkin emas. Uning ma'nosini boshqa so'z jamlab bera olmaydi. Arablar masalan falah degan so'zda ham xuddi shunday deyishgan. Arab so'zlarining ichida butun dunyo va oxirat yaxshiliklarini jamlagan falah kalimasidan ko'ra, najot kalimasidan ko'ra jomiroq so'z yo'q. Ibn Mandur aytadilarki, nasaha shay'u desa xalosa, xolis bo'ldi degan ma'nosida. An-nasih degan so'z xolis amal, so'z mana shu narsalarga aytilar ekan. Agar nasihatni biz sodiqlik deb tafsir qilsak, ixlos deb tafsir qilsak, bunda hadisning juda ham muhimligi yana ham yaqqol ochiladi. Chunki sodiqlik, ixlos bu amallarimizni qabul bo'lishligi uchun shartdir. Hadisdan olinadigan foydalarimiz: qiz bolaning nomi bilan kunya olsa bo'ladi. Abu Ruqayya, Abu Xadija, Abu Asiya, shu kabi masalan qiz bola bilan kunya olsa bo'ladi. Chunki hadisda Abu Ruqayya deb kelgan. Ikkinchi nuqta, nasihat juda ham muhimligi aytilyapti. Hudayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhudan kelgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytilar: "Man la yahtammu bi amri al-muslimin falaysa minhum." وَمَنْ لَمْ يُمْسِ وَيُصْبِحْ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hudayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhuning hadislarida aytadilarki, kim musulmonlarning ishlari bilan tashvish qilmasa ulardan emas. Kim musulmonlarning tashvishlari bilan tashvishlanmasa, ularga e'tibor bermasa ulardan emas. Kim kech qilsa-yu tong ottirsa-yu Allohga va rasuliga va kitobiga va imomlariga va hamda ommatan musulmonlarga nasihat qiluvchi xolis bo'lib kech kirgizmasa, tong ottirmasa ulardan emas deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Bugungi kunimizda mana islom davlatimizni eshigining oldida turib olgan, islomning tamoman tashvishi bilan tashvishlanmaydigan, musulmonlarning holati bilan parvo qilmaydigan shunday toifalar bor. Islom tashvishlari ularga hech qanday e'tiborli emas. Dushmanlar islom ummatining shaharlariga kirdimi, kirmadimi, musulmonlarning qonlarini to'kdimi, obro'larini oyoq osti qildimi va hamda hurmatli narsalarini tamoman poymol qilib, yakson qilib tepkilab tashadimi, ularga farqi yo'q. Vahmiy, xayoliy bu chegaralar ularni mast qilib qo'ygan. Mustamlakachilar bosib olganidan keyin qo'yib qo'ygan bu chegaralar ularni mast qilib qo'ygan. Ular musulmonlarning holatlari bilan tamoman parvo qilmaydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning ishlariga qattiq e'tibor berishlik zarur ekanligi haqida hozirgi hadisda xabar berganlar. E'tibor bermaslikdan ogohlantirganlar. O'sha biz aytayotgan toifalar bugungi kunda ummatimiz so'yilayotganini ko'rib turishibdi. Dahshatli holatlarni eshitib ko'rib turibdilar. Ular esa pokiza yeb ichishliklar bilan mazza qilib o'zlarining ko'rpalarida o'tirishibdi. Bularning eng afzallari o'zidan bugungi kunda jihod farzi aynmi yoki jihod farzi kifoyami deb faqat o'zidan so'raydiganlar. Yoki jihod fitnami yoki islom davlatidagi mujohidlar takfirchilarmi, xavorijlarmi deb eng yaxshilari so'raydi xolos. Eng yaxshilari shu darajaga yetib borgan. Ular mas qiluvchi dunyoga botib ketishgan. Siyosat ularni aldab qo'yishgan. Aqllarini birovlarga topshirib qo'yishgan. Musulmonlarning o'ldirilishi ular uchun bu ichki ish. Bu Suriyadagi, Iroq yerdagi, Islom davlatidagi musulmonlarning ichki ishlari. Ular salibchilarning ixtiyoriga qarab bemalol yuryaptilar. Islom va musulmonlarga ular qattiq qo'llar. Kofirlar to'g'risida ular tamoman parvo qilishmaydi. Ular shariat axloqlari, islom axloqi bilan xuluqlanishmaydi. Ular shariat ixtiyori bilan birga emaslar. Balki ularning qalblariga din birodarligi tuyg'usi, aqida rishtasi degan narsa tamoman kirib bormagan. Musulmonlar o'ldiriladimi, o'ldirilmaydimi, ular uchun holat bir xil, parvo qilmaydilar. Hurmatlar oyoq osti qilinadimi, oyoq osti qilinmaydimi, ularning ishlari ham, tasarruflari ham bir xil turaveradi. Salibchilar kelib bizning ummatimizning diyoriga kirib keladimi, kirib kelmaydimi, ularga farqi yo'q. Ular o'liklar, ular tirik emaslar. Ular qachon qayta tirilishlarini bilmaydilar ham. Ular ko'rlikning ichiga kirib ketgan ko'rdirlar. Ular o'zlari bilmagan holatda salibchilarga yordam berishadi. Salibchilarga ular mahol narsalarni osonlashtirib beradi. Ko'r ko'rona fatvolar ularning hammasi salibchilarning siyosatini ulug'lash uchun, ilmoniylarning siyosatini ulug'lash uchun, vali amirlarning siyosatini ulug'lash uchun va hamda da'vat maslahati uchun kor qiladi. Da'vat maslahati uchun bu fatvolar qo'yiladi. Ular Alloh taolo uchun azamat ulug'likni ham ko'zlashmaydi. Payg'ambari uchun hurmatni ham, dinni ham ular bilishmaydi. Mu'min musulmon odamlar uchun na yaqinligi, na ahdi, na qarindoshligi, na birodarligini bilishmaydi. Sulton Bal'am domlalar ularning boshlarini yuvishgan. Qo'sh tirnoqli ichidagi tavhid domlalar ularning aqllarini yuvib qo'yishgan. Ular haqiqiy shariat sohiblari, shariat o'rnatilayotgan mujohidlarga haqiqiy dushman bo'lib qolishgan. Ular soxta da'vat egalariga nisbat beriladi. Ular domlalariga nisbat beriladigan shunday jamoatlar. Va holbuki mujohidlar esa Robbul alamin Alloh subhanahu va taoloning shariatiga nisbat beriladilar. Qarasak, bu ikkita toifa jihod masalasida tortishyapti. Uchinchi foyda bu nasihat din ishlarining asosidir. Imom Bag'aviy rahimahulloh aytadilarki, "Ad-dinun nasiha" degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlari, bu so'zdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam din ishlarining asosi deb shu ma'noni ko'zlayaptilar. Din ishlariga nasihat asos ekan. Nasihat bilan din mustahkam turadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Innamal a'malu binniyat" amallar faqatgina niyat bilangina qabul bo'ladi. Ya'ni amalning durust bo'lishligi va mustahkam bo'lib turishligi va qabul bo'lishligi bu niyat bilan birgadir deb aytganlar. Xuddi shu kabi din ishlariga asos bu nasihat ekan. 4-chi foyda bir narsa sizga mushkul bo'lganda uni aniqlab olishligingiz. Chunki sahobalar aytishdiki, liman kimga nasihat? 5-chi foyda sahobalar yaxshilikda juda ham qattiq rag'bat qilishgan. Shuning uchun sahobalar nasihatga bunday ehtimomni va e'tibor qaratganlarini eshitganlardan keyin mana shunday manzilada ekanligini eshitgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan "Ey Rasululloh, kimga nasihat? Kimga xolislik?" deb aytdilar. 6-foyda shogird ustozi bilan odob saqlashligi bu kerakligi haqida kelyapti. 7-chi foyda bu nasihatning fazilati. Nasihat bu payg'ambarlarning vazifalaridir. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhi salomning tillarida aytadi: "Va ansahu lakum va a'lamu min Allohi ma la ta'lamun." Men sizlarga xolislik qilaman. Men sizlarga nasihatgo'y bo'laman va Alloh taolo tomonidan sizlar bilmaydigan narsalarni men bilaman dedilar. Hud alayhi salomning tillarida va ana lakum nasihun amin dedi. Men sizlarga omonatdor nasihatgo'yman dedilar. Yana shunday Solih alayhissalomning tillarida aytdi: "Va nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin." Men sizlarga nasihat qildim, sizlar lekin nasihat qiluvchilarni yaxshi ko'rmas ekansizlar dedilar. Shuayb alayhissalomning tillarida Alloh taolo aytdi: "Va nasahtu lakum fa kayfa asa ala qaumin kafirin." Men sizlarga nasihatlar qildim, endi qanday kofir qavmga men afsuslanaman deb aytdilar. Bir odam Abdulloh ibn al-Muborakka aytdi: "Hal baqiya man yansah?" Faqala: "Hal ta'rifu man yaqbal?" Nasihat qiladigan odam qolganmi degan edi. Abdulloh ibn al-Muborak javob berib aytdilarki: "Nasihatni qabul qiladigan odamni bilasanmi?" 8-chisi, nasihat eng ulug' ibodatlarning biridir. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadiki: "A'zamu ma 'abidallohu bihi nasihatu xalqi." Ya'ni Alloh taologa ibodat qilingan eng ulug' narsa bu xalqiga xolis bo'lishlik, nasihatgo'y bo'lishlik, sodiq bo'lishlik, samimiy bo'lishlik. 9-chisi, nasihat bu iymonning komilligiga bir alomat ekan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan kelgan rivoyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sizlarning birontangiz to birodariga o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmasa, iymoni komil bo'lmaydi. O'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rmagan insonning iymoni komil emas deydi. 10-chisi, nasihat bir musulmonning boshqa musulmonning ustidagi haqlardan ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan kelgan rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Lil mu'mini 'alal mu'mini sittu khisal." Shunda aytiladiki: "Va yansahu lahu idza ghaba aw shahida." Ya'ni mu'minning ustida 6 ta haqqi bor dedilar. Shulardan bittasi agar yonida bo'lmasa yoki hozir bo'lsa ham mu'min odam uchun, birodari uchun xolis turadi. Xolis bo'ladi. Sodiq bo'ladi, samimiy bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslimda kelgan Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu'dan kishi aytadilarki: "Bay'atun nabiy sallallohu alayhi va sallam ala iqomis solati va itoiz zakati va nushi li kulli muslim." Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga namozni barpo qilishga va zakotni haqdorlarga berishga va har bir musulmonga nasihat qo'y bo'lishga, xolis bo'lishga bay'at berganman dedilar. Shuning uchun musulmon birodarga xolis bo'lishligimiz, unga foydali narsalarni aytishda xolis va dunyo va oxiratda unga ziyon beradigan narsalarni bayon qilib berishda xolis bo'lishligimiz kerak. Boshqa rivoyatda Jarir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu aytadilarki: "Ataytu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yubay'a, fa qultu ya Rasululloh, ubsut yadaka hatta ubay'ak va ishtarit alayya fa anta a'lam." قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين dediler. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelganimda bay'at olib turgan ekanlar. Men aytdimki: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, qo'lingizni oching, men sizga bay'at beraman" dedi. "Menga o'zingiz bilganingizcha shart qo'ying" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Men senga bayat beraman. Yakka Alloh taologa ibodat qilgin. Ya'ni Alloh taologa ibodat qilasan va namozni barpo qilasan va zakotni haqdorlarga berasan va musulmonlarga xolis bo'lasan, sodiq bo'lasan, samimiy bo'lasan va mushriklardan tamoman ajralasan" deb. Mana shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayat olganlar Jarir ibn Abdulloh. Endi bugungi kunda o'zlarini muvahhid degan insonlar tepalarida ham qo'shnilari, yonlarida ham, o'ng tomonlarida ham, chap tomonlarida ham hamma joyda o'zlari mushrik degan odamlar bilan bir joyda turishlariga nima desak bo'ladi. Yana shunday Imom Hokimning Mustadrakchilarida kelgan Abu Yusr Ka'b ibn Amrdan aytadilar ki, ataytun nabiyya sallallohu alayhi vasallam huwa yubayyi'u an-nas fa qultu ya rasululloh ubsut yadaka hatta ubayya'uk wa ishtarit alayya fa anta a'lamu bish-shart. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلم وتفارق المشرك. أبو اليسر كعب بن عامر دان كيلغان روايته أيتدلر كي پيغمبر صلى الله عليه وسلم ني حضر لاريغا كيلغانيمدا آدملردن بيعت алып турган экенлер. Мен айтым ки رسول الله قولينغيزني ачин мен сизге بيعت беремен менге шарт коинг өзингиз шартны билип туруп деди. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men senga Alloh taologa ibodat qilishingga, namozni barpo qilishingga va zakotni haqdorlarga berishingga va musulmonga xolis bo'lishingga va mushriklardan tamoman ajralishingga bay'at qildim dedilar. Mushriklarning atrofida mushriklarga qo'shni bo'lib turgan, ikkita uchta bo'lib qilib o'tirgan odamlarga nima deymiz? Xo'p, odamlar agar diyor ahli sizlarning aytganlaringiz bo'yicha kofirlar bo'lsa, mushriklar bo'lsa, nima uchun ular bilan bir joyda yashayapsiz? Nima uchun shariat qoyim bo'lgan joylarga ketayotgan odamlarni yo'lini to'sayapsiz? Nima uchun asossiz narsalar bilan islom davlatiga tuhmat qilyapsiz? Eng ulug' nasihat Alloh subhanahu va taolo uchun nasihat qilishdir, xolis bo'lishdir. Alloh taologa nasihat qilish, ya'ni Alloh taologa xolis bo'lish Alloh taoloni rububiyatida va uluhiyatida va ismlari va sifatlarida uni yakka yagona deb bilish bilan bo'ladi. Alloh taologa uning ulug'ligi va azamatiga loyiq suratda sano aytish bilan nasihat bo'ladi. Alloh taoloni har qanday noqisliklardan poklash bilan nasihat bo'ladi. Va hamda Alloh taolo barcha komilliklar bilan sifatlanganligini aytib Alloh taologa xolislik bo'ladi. Shuningdek Alloh taologa Qur'oni Karimda kelgan narsalarga muvofiq suratda va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida kelgan narsalarga muvofiq suratda ibodat qilishlik bilan Allohga xolislik bo'ladi. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo o'zi uchun isbotlagan narsalarni isbotlash bilan va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taologa isbotlagan ism va sifatlarni Alloh taoloning ulug'ligi va kamolotiga loyiq bo'lgan suratda isbotlashlik bilan xolislik bo'ladi, nasihat bo'ladi. Keyin Alloh subhanahu va taolodan bizlarga kelgan buyruqlarni bajarish bilan xolislik bo'ladi. Alloh taolo qaytargan narsalardan tiyilish, uzoq bo'lish bilan xolislik bo'ladi. Va hamda Alloh subhanahu va taolo bergan xabarlarni tasdiqlash bilan Alloh taologa xolislik bo'ladi. Yana shundek Alloh yo'lida yaxshi ko'rish va Alloh yo'lida yomon ko'rish bilan xolislik bo'ladi. Va hamda Alloh taologa itoat qilganlarni yaxshi ko'rish bilan va Alloh taologa osiy bo'lgan kimsalarni yomon ko'rib ularni dushman tutishlik bilan nasihat bo'ladi. Va hamda Alloh taologa kofir bo'lganlarga qarshi jihad qilish bilan nasihat bo'ladi. Va hamda Alloh taolo bergan ne'matlarini tan olish bilan va shu ne'matlarga shukr aytish bilan Alloh taologa xolislik bo'ladi. Va barcha narsalarda ixlos qilish bilan Alloh taologa xolislik va samimiyat bo'ladi. Va hamda qilayotgan ibodatlarimizning barchasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarga mutobiq suratda, muvofiq suratda bo'lishligi bilan Alloh taologa xolislik. Yana Alloh taologa iymon keltirishga, farishtalarga iymon keltirish va kitoblariga iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirish va oxirat kuniga iymon keltirish ham kirib ketadi. Bu narsalarning barchasi Alloh taologa iymon keltirishga kirib ketadi, mana shunga tobedir. Yana shunday bu aytgan narsalarga ikki shahodat, ashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh va ham kirib ketadi. Va hamda dinda talab qilingan narsalarning barchasi mana shu nasihatga kirib ketadi. Nasihat islom, iymon, ehson kalimalardan ham shomilroqdir. mana shu nasihat deganda islomni ham iymonni ham ehsonni ham o'z ichiga oladi. Bu aytilgan narsalarning hammasi nasihatdir, xolislikdir. Iymon keltirish, islom va ehson bularning barchasi dindir. Hamma boblari bilan birgalikda, hamma tafsilotlari bilan birgalikda, hamma far'lari bilan birgalikda dindir. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga Jibril alayhissalom kelganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan islom, iymon, ehson to'g'risida gapirganlarda, so'raganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomga mana shunday javob berganlar. Oxirida aytdilarki, bu Jibril sizlarga diningizni o'rgatish uchun keldi. Mana shu dinning hammasi shu nasihatga kirib ketadi. Bu ishlarning barchasi bu dinning ostidadir. Va Alloh taologa iymon keltirish ma'nosining ichiga kirib ketadi. Kim mana shu narsalarni to'la suratda bajaradigan bo'lsa, razolatdan, radillik kirlardan o'zining nafsini xolis qilgan bo'ladi. Va Alloh taolo uchun xolis turgan bo'ladi. Bu yerda nasihatning ma'nosi nima? Alloh uchun xolis turish. Va hamda banda o'zi uchun xolis bo'lishligi. Chunki Alloh taolo nasihatgo'ylarni, xolislarni, samimiylarning ularning nasihati, samimiyati bularning barchasidan Alloh taolo behojat zot. Imom Qattobiy rahimahulloh aytadilarki, va haqiqatu hadhihi al-idofa raji'atun ila al-'abd fi nushihi nafsuhu lillah. Fa Alloh taolo g'aniyun 'an nushi an-nasih lillah. Bu izofa Alloh uchun nasihat qilish degan so'zning haqiqatini qaraydigan bo'lsak, deydilar, bandaning o'ziga qaytadi. Banda o'ziga o'zi xolis bo'lishligiga qaytadi. Banda o'ziga o'zi nasihat qilishligiga, o'ziga o'zi samimiy bo'lishligiga qaytadi. Alloh taolo nasihat qo'yni nasihatidan va samimiyning samimiyatidan behojatdir. Inshaalloh mana shu 11-chi foydaga kelib to'xtadik. Alloh subhanahu va taoloning izni irodasi va xohishi bilan inshaalloh keyingi darsda hadisning foydalarini aytib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni xolis va samimiy insonlardan qilsin. Subhanakallohu va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatulloh.